वह सदा ब्राह्मणों को दान देती तथा देवार्चन करती रहती थी। एक समय उसने कार्तिक मास में 6 महीने का कृतिका व्रत का संकल्प लिया। वह प्रत्येक पारणा में नित्य पूजन दान ब्राह्मण भोजन हवन आदि में तत्पर रहती। एक बार व्रत में जब किंचित काला अवशेष था तब वह रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी। उसी समय अचानक एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया, फलस्वरूप उसके प्राण निकल गए और वह जन्मांतर में बकरी बनी। परंतु व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसने अपना कृतिका व्रत फिर ग्रहण किया। वह अपने यूथ से अलग होकर उपवास करने लगी। एक बार कार्तिक मास में किसी दूसरे के खेत में जब वह चर रही थी तब उस खेत का स्वामी उसे पकड़कर अपने घर ले आया। जाति स्मर अत्रि ऋषि ने उस बकरी को देखा और यह जान लिया कि यह रानी कलिंग भद्रा है। दया कर उन्होंने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। वहां से छूटकर उसने बेर के पत्ते खाकर शीतल जल पिया और कृतिका व्रत का पारण किया। ऋषि अत्रि उसे योग ज्ञान का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गए और वह योगेश्वरी अपने व्रत में पुनः तत्पर हो गई तथा कुछ काल के अनंतर उसने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। तदनंतर वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई। उस समय उसका नाम योग लक्ष्मी हुआ। गौतम मुनि ने महर्षि शाडिल्य मुनि से योग लक्ष्मी का विवाह कर दिया। वह भी शाडिल्य के घर में सरस्वती, स्वाहा, सची, अरुधंती, गौरी, रानी गायत्री, महालक्ष्मी तथा महासती की भांति सुशोभित हुई। वह देवता और पितृ अतिथियों के सत्कार में नित्य लगी रहती, ब्राह्मणों को भोजन कराती तथा एक दिन महर्षि वहां आए और उन्होंने योग बल से सारा वृतांत जान लिया और पूछा, महाभागो योग लक्ष्मी कृतिकाएं कितनी हैं? यह सुनकर महासती योग लक्ष्मी को भी पूर्व व्रत स्मरण हो आया और उसने कहा, महायोगिन कृतिकाएं 6 हैं। यह सुनकर दयालु अत्रि मुनि ने पुनः उसे मंत्र और कृतिका व्रत का उपदेश दिया, जिसके करने से उसने चीरकाल तक संसार का सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृतिका व्रत की क्या विधि है, इसे आप बताएं। भगवान कहने लगे, महाराज कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र में बृहस्पति या सोमवार होने पर महाकार्तिकी का योग होता है। महाकार्तिकी की तो बहुत वर्षों में और बड़े पुण्य से प्राप्त होती है, इसलिए साधारण कार्तिक की पूर्णिमा को भी उपवास करें और कार्तिक की पूर्णिमा को प्रातः ही दंत धावन आदि कर नक्त व्रत का अथवा उपवास का नियम ग्रहण करें। पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिष, शालग्राम, कुशाव्रत, मूलस्थान, शकुंतल, गौकर्ण, अर्बुद, अमरकंटक आदि किसी पवित्र तीर्थ में अथवा अपने घर में ही स्नान करें। फिर देवता, ऋषि, पितृ और अतिथि का पूजन कर हवन करें। सायकाल के समय घृत और दूध से पूर्ण 6 पात्रों में सुवर्ण आदि रत्न नवनीत अन्न कण तथा पिष्ट से 6 कृतिकाओं की पूर्ति बनाकर स्थापित करें। फिर उन्हें रक्त सूत्र से आवेष्टित कर सिंदूर, कुमकुम, चंदन, चमेली के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन कर कृतिकाओं की मूर्तियों को ब्राह्मण को दान कर दें। दान करते समय यह मंत्र पढ़ें। ब्राह्मण भी मूर्ति ग्रहण करते समय इस प्रकार मंत्रोच्चारण करें। तदनंतर ब्राह्मण सब सामग्री लेकर घर आ जाएं और 6 कदम तक यजमान उसके पीछे चले। इस प्रकार जो पुरुष कृतिका व्रत करता है वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर नक्षत्र लोक में जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह भी अपने पति सहित नक्षत्र लोक में जाकर बहुत काल तक दिव्य भोगों का उपभोग करती है। मनोरथ पूर्णिमा तथा अशोक पूर्णिमा व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन फागुन की पूर्णिमा से संवत्सर पर्यंत किया जाने वाला एक व्रत है जो मनोरथ पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। इस व्रत के करने से व्रती के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। व्रती को चाहिए कि वह फागुन मास की पूर्णिमा को स्नान आदि कर लक्ष्मी सहित भगवान जनार्दन का पूजन करे और चलते फिरते उठते बैठते हर समय जनार्दन का स्मरण करता रहे और पाखंड पतित नास्तिक चांडाल आदि से संभाषण ना करे। जितेंद्रिय रहे, रात्रि के समय चंद्रमा में नारायण और लक्ष्मी की भावना कर अर्घ प्रदान करें। बाद में तैल एवं लवण रहित भोजन करें। इसी प्रकार चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इन तीन महीनों में भी पूजन एवं अर्घ प्रदान कर व्रती प्रथम पारणा करें। आषाण श्रावण भाद्रपद और अश्विन इन चार महीनों की पूर्णिमा को श्री सहित भगवान श्रीधर का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और पूर्वत दूसरी पारणा करें। कार्तिक मार्गशीर्ष पौष तथा माघ इन चार महीनों में भूति सहित भगवान केशव का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और तीसरी पारणा संपन्न करें। प्रत्येक पारणा के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। प्रथम पारणा के चार महीनों में पंचगव्य, दूसरी पारणा के चार महीनों में कुशोदक और तीसरी पारणा में सूर्य किरणों से तप्त जल का प्राशन करें। रात्रि के समय गीत वाद्य द्वारा भगवान का कीर्तन करें। प्रतिमास जलकुंभ जूता छत्री सुवर्ण वस्त्र भोजन और दक्षिणा ब्राह्मण को दान करें। देवताओं के स्वामी भगवान की मार्गशीर्ष आदि 12 महीनों में क्रमश केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर या ऋषिकेश राम पद्मनाभ अथवा दामोदर और देव देवेश इन नामों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति दुर्गति से उद्धार पा जाता है। यदि प्रतिमास दान देने में समर्थ ना हो तो वर्ष के अंत में यथाशक्ति सुवर्ण का चंद्र बिंब बनाकर फल वस्त्र आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को निवेदित कर दें। इस प्रकार व्रत करने वाले पुरुष को अनेक जन्म पर्यंत इष्ट का वियोग नहीं होता, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह पुरुष नारायण का स्मरण करता हुआ दिव्य लोक प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज अब मैं अशोक पूर्णिमा व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी शोक नहीं होता। फागुन की पूर्णिमा को अंगों में मृतिका लगाकर नदी आदि में स्नान करें। मृतिका की एक वेदी बनाकर उस पर भगवान मूधर और अशोका नाम से धरणी देवी का पुष्प नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। पूजन के अनंतर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे धरणी देवी, आप संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाली हैं। आपको जिस प्रकार भगवान जनार्दन ने रसातल से लाकर प्रतिष्ठित करके शोक रहित किया है, उसी प्रकार आप मुझे भी सभी शोकों से मुक्त कर दें और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार प्रार्थना कर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। उस दिन उपवास रखें अथवा रात्रि के समय तैल क्षार रहित भोजन करें। फागुन आदि चार चार मास में एक एक पारणा करें और प्रत्येक पारणा के अंत में विशेष पूजा और जागरण करें। प्रथम पारणा में धरणी, द्वितीया में मेदिनी और तृतीया में वसुंधरा नाम से पूजन करें। वर्ष के अंत में सनवस्सा गौ भूमि वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। यह व्रत पाताल में स्थित धरणी देवी ने किया था, तब भगवान ने वराह रूप धारण कर उनका उद्धार किया और प्रसन्न होकर कहा कि धरणी देवी, तुम्हारे इस व्रत से मैं परम संतुष्ट हूँ। जो कोई भी पुरुष स्त्री भक्ति से इस व्रत को करते हुए मेरा पूजन करेंगे और यथाविधि पारणा करेंगे, वे जन्म जन्म में सब प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाएंगे और तुम्हारे समान ही कल्याण के भाजन हो जाएंगे। अनंत व्रत महात्म्य में कार्तवीर्य के आविर्भाव का वृतांत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन भक्ति पूर्वक नारायण की आराधना करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, किंतु स्त्री पुरुष के लिए संतानहीन होने से अधिक कोई दुख और शोक नहीं है, परंतु कुपुत्रता तो और भी महान दुख का कारण है। योग्य संतान सब सुखों का हेतु है, जगत में धन्य है जो सर्वगुण संपन्न आरोग्य बलवान धर्मज्ञ शास्त्रवेता दीन अनाथों के आश्रय भाग्यवान हृदय को आनंद देने वाले और दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त करते हैं। प्रभो मैं ऐसा व्रत सुनना चाहता हूँ कि जिसके करने से ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है।